Przede wszystkim pracę opiekunki w domu. Po drugie, opiekę na czas urlopu i odpoczynku. Pobyt w domu pomocy społecznej, pobyt w ośrodku dziennego pobytu. Z czeków mogłyby skorzystać także rodziny, które same opiekują się bliskimi. Jeżeli się samemu opiekuję, to ja nie potrzebuję usług opiekuńczych, ale czego potrzebuję? Być może cateringu, bo nie jestem w stanie sam już zrobić posiłku, łóżka kąpielowego i kąpieli w domu. Być może potrzebuję materaca przeciwodleżynowego, potrzebuję dostosować pomieszczenia do nowych potrzeb. W zależności od stopnia niesamodzielności wartość takiego czeku miałaby wynosić od 650 do 1000 zł miesięcznie. Projekt wprowadza także nowy zawód asystenta osoby niepełnosprawnej i według szacunków w pracy mogłoby znaleźć około 200 tysięcy osób. Pytanie, kiedy to wszystko? Na razie jest plan i zdaje się, że nie szybko te zmiany wejdą w życie, a jeśli już jako pierwsze świadczenia otrzymają osoby w najtrudniejszej sytuacji, do 2025 roku system miałby objąć wszystkich niesamodzielnych. Takich osób jest dzisiaj w Polsce około 1 000 000, za 20 lat będzie ich ponad 2 razy więcej. Na tory wyjeżdżają Koleje Małopolskie. Nowo powstała spółka w niedzielę zaplanowała pierwszy kurs z Krakowa do Wiliczki. Na razie będzie obsługiwać tylko tę jedną trasę, ale w przyszłym roku spółka, której właścicielem jest samorząd województwa małopolskiego, ma uruchomić połączenia z lotniskiem w Balicach i innymi miastami w regionie. Szef Kolei Małopolskich Ryszard Rembilas zapewnia pasażerów. Koleje będą jeździły często, szybko, no i atrakcyjne ceny, zarówno biletów jednorazowych, miesięcznych. Biorąc pod uwagę tą linię i tą ilość niezbędną, jaka jest nam potrzebna taboru, jak i ludzi do obsługi, to nie będzie problemu. To już 6. w Polsce spółka kolejowa powołana przez samorząd województwa. Swoich przewoźników mają już województwa mazowieckie, dolnośląskie, wielkopolskie, pomorskie i śląskie. Nad Kalifornią przechodzi tak zwany supersztorm. Ludzie przygotowują się na kilkudniowe ulewy, ale nawet to nie pomoże zniwelować skutków suszy, największej w tym regionie Ameryki od 1200 lat. Są miasteczka z pustymi zbiornikami retencyjnymi, wyschły słynne wodospady w Parku Narodowym Yosemite. Zagrożone wyginięciem są niektóre gatunki fauny i flory. Teraz wiszą tu ciężkie chmury. Front atmosferyczny, najpotężniejszy od dekady, przynosi upragniony deszcz, ale też wichury. Kalifornijczycy, nieprzyzwyczajeni do burz, z niepokojem czekają na skutki zjawiska, które nazywają megasztormem. Zamknięto szkoły w San Francisco i okolicach. Ze sklepów znikają worki z piaskiem na wypadek powodzi i świece na wypadek awarii prądu. Ma spaść ćwierć metra deszczu. Naukowcy z Uniwersytetu w Minnesocie twierdzą jednak, że nawet supersztorm nie pomoże, aby przerwać suszę najgorszą od ponad tysiąclecia. Potrzeba deszczu przez kwartał. Dla Polskiego Radia Magda Gacyk, San Francisco. Kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje jak zawsze o 21. Teraz jeszcze o pogodzie w Polsce. Do Polski zbliża się orkan Aleksandra. Najmocniej ma wiać jutro i w nocy z piątku na sobotę na wybrzeżu do 90, a w górach nawet do 120 km na godzinę. Tej nocy w zachodniej połowie kraju deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem. Na wschodzie śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem od minus 3 do plus 3 stopni. Jutro na północy i w pasie zachodnim popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Wszędzie powyżej 0 od plus 1 do plus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! W Krainie Magii smyka mega weekend. Wszystkie zabawki 20% taniej. Reniferki, prędko leśmy po prezenty. Kieruj się do smyka na mega weekend po 20% rabat na wszystkie zabawki. Oferta ważna od 12 do 14 grudnia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Wojciech Młynarski, prawie całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski, prawie całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wracamy do... do sedna. 7 minut po 20. Program alternatywny. do sedna tych dwóch godzin, czyli muzyki nie do końca popularnej wszędzie i znanej przez wszystkich. W zastępstwie Agnieszki Szydłowskiej, Piotr Stelmach, witam w drugiej godzinie. Lilium. Coś takiego z pięknej płyty zatytułowanej Felds. Teraz utwór tytułowy. Pascal Humbert. On między innymi udzielał się w takich projektach jak Woven Hand czy 16 Horsepower. Przypominam tutaj osobą najważniejszą, jeśli o te projekty chodzi, był i zawsze będzie Dave Eugene Edwards. Niezwykły zupełnie artysta, no ale Pascal też miał swój udział tam w powstawaniu muzyki tych zespołów. A później stworzył swój projekt Lilium i to jest trzecia płyta tegoż projektu, Felt, z 2010 roku, utwór tytułowy Za nami. Jeśli ktoś lubi późną jesień z taką trochę, nie chcę powiedzieć dołującą, ale konkretnie mroczną muzyką, no to polecam bardzo gorąco, bo tu wiele ciemno-pastelowych. Nie wiem, czy coś takiego w ogóle istnieje, ale tak sobie myślę, ciemno-pastelowych barw na tej płycie można odnaleźć. Lilium Felt. No to teraz, co tu mamy? A, Trembling Blue Stars, Sunrise on Mars. Czy tam wschodzi słońce? Little world, absurd little world. Istnieją już, ale na kilku swoich płytach dostarczyli nam wiele pięknych melodii. Trembling Blue Stones, Sunrise on Mars. Jeśli już jesteśmy przy słońcu, pamiętam swego czasu taki moment, dłuższy, porozciągany na kilka dobrych tygodni, czy nawet miesięcy, że nie mogłem się obejść w audycjach bez tej piosenki. Jakoś tak mi się dzisiaj to przypomniało. Być może ze względu na to, że gdzieś w środku naprawdę pochmurnego, jesiennego, zimnego, odpychającego dnia zaświeciło na chwileczkę, naprawdę na kilka sekund w Warszawie słońce. No to The Libertines. Time has come, and they said it would never come for you. Oh, my friends, you haven't changed. You're looking rough and living strange, and I know you got a taste for it too. They'll never forgive you, but they won't let you go. To the sun, you cast your pearls, but you're on the run. And all the lies you said, who did you say? And then they played that song at the death disco. It started fast, but it ends so slow. And all the time just reminded me of you. And they'll never forgive you, but they won't let you go. Let me go! She'll never forgive you, but she won't let you go. Swego czasu wydawało się, że będzie jeszcze ich więcej, jeszcze będzie mocniej, że naprawdę odcisną swoje piętno na współczesnej muzyce gitarowej i rock'n'rollowej, na większej, znacznie większej ilości wydawnictw. The Libertines, Don't Look Back Into the Sun. No to teraz zmiana, trochę mocno inny muzyczny świat. School of Seven Bells i to dwa razy. Thank you. devoured me, devoured me. Drugie spotkanie z muzyką z Nowego Jorku, inną być może niż ta, do której się przyzwyczailiśmy albo przyzwyczajaliśmy przez te wszystkie lata. School of Seven Bells, ich trzeci album Ghost Story, Lafayette i The Night. Takie zastępstwo w programie alternatywnym to też jest okazja miła bardzo do tego, żeby sobie pewne rzeczy przypominać, albo poprzypominać sobie, czego słuchaliśmy na przykład lat temu X, nocną, zimową i nocną porą. No na przykład tego. Come on, Tony Curtis. Lewis, Donna Stone, Harry Houdini, and Al Capone, Scipio Africanus, Leon Redbone, and Harry Flowers, Sri Sri Govinda, and Silla White, Edgar Jacassi, and Sherry Hyde, and Francis Drake, who also was a knight, and Stephen Powers. Ależ długa końcówka, to się mogło nigdy nie skończyć, ale się skończyło, no i mimo wszystko trochę szkoda. The Church, Steve Kilby. Ta słynna historia, jak któregoś dnia wpadł na pomysł, żeby napisać piosenkę złożoną tylko i wyłącznie z imion i nazwisk, albo z pseudonimów, albo z imion postaci fikcyjnych, bajkowych, takich osób czy postaci, które wydawały mu się w jakiś dziwny sposób beznadziejne. No i już. Welcome. Z samego początku albumu, znakomitego zresztą albumu, chociaż mocno niedocenianego, zespół The Church, Magician Among the Spirits. Polecam bardzo gorąco. Płyta ma być, mam nadzieję, że to będzie przyszły rok. Na razie dostaję od głównego autora tego projektu co jakiś czas utwory. Rozumiem, że nie chce się ujawniać, bo wszystko musi się stać i czy nazwisko, czy jakieś inne szczegóły muszą paść, kiedy będzie debiutancki album. No mam nadzieję, że o to chodzi. Latarnie Montpellier, tak nazywa się ten projekt. Na razie wiemy tylko tyle, że to się nazywa Latarnie Montpellier, że w tej muzyce jest mnóstwo mgły. Ale czekamy na więcej. Najpiękniejsza kobieta na świecie to ten tytuł. Tytuł tego utworu, którego przed chwilą posłuchaliśmy. Szybciutko teraz do Stanów Zjednoczonych. Za 24 minuty, godzina 21 w programie alternatywnym. Robią wrażenie. Zespół nazywa się Nothing. We'll be right back. Nothing. No, niby nic, a jednak przyznam szczerze, jeśli chodzi o alternatywne płyty, moje alternatywne płyty i te ulubione 2014 roku, jedna z naprawdę dużych sensacji petard, Get Well. To przed chwilą ta muzyka. Spotykamy się, proszę Państwa, między innymi w sobotę w audycji Myśliwiecka 357. Tam koncert projektu Nowe Sytuacje. Przepiękny, myślę, że niepowtarzalny, bo raz na 30 lat zdarza się to, co spotka wtedy nas, cytując Grzegorza i Republikę. No a na dziś to już wszystko. Bartosz Gil, o Michał Jakubik i Piotr Stalmach dziękujemy. Jeszcze przed 21 lektura. A teraz... Grizzly Bear, A Simple Answer. To tak na koniec dzisiaj w zastępstwie za Agnieszkę Szydłowską, która wraca do alternatywnego w następnym tygodniu. Obiecuję to w jej imieniu. Papa. No time. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment piąty. Heinrich Lammler wspina się po rynnie i cieszy, że ciało ma jeszcze sprawne. Jest pełen niepokoju. Obawia się zmarnować wieczór. Boi się też o inną sprawność ciała. Jest maj, noc z piątku na sobotę, godzina po północy. Godzinę temu zaczął się 18 maja 1918 roku. Słońce wstanie za 3 godziny. Zdziczałe psy węszą w Jakobswaldę. Szukają saren, aby je osaczyć i pożreć. W domu rodzinnym Józefa w Deutschcernitz jest izba, którą Józef dzielił z braćmi, Maksymilianem i Friedrichem, zwanymi Max i Frycek. W izbie są 3 łóżka. 2 pozostają puste. W trzecim, należącym od zawsze do Józefa, leży Józef. Nie może spać. Nie prześladują go wojenne horrory. Nie dręczą go zabici przezeń ludzie. Po prostu nie może spać. Patrzy w jaśniejszy od pokoju prostokąt okna. Ręce złożone pod głową. Pierzyna odgarnięta, bo ciepło. Chociaż w piecach już nie palą. Heinrich Lammler puka w szybę. Głodne kobiety. Karolina otwiera balkonowe drzwi. Ma na sobie tylko koszulę nocną. Nie boi się. Nie wie dokładnie, czego się spodziewać, ale czegoś się spodziewa. W pokoju nie pali się światło. Jest jednak pełnia i dużo widać. Karolina ma 14 lat. Przypomina dziewczynę, którą 95 lat później pokocha Nikodem, prawnuk Waleski. I taka będzie między nimi długa i cienka linia przebiegająca przez Józefa, jego syna Ernsta, córkę Ernsta Natalię, jej syna Nikodema. To dziewczyny, która mu się wymknie. Karolina jeszcze nie spotkała Józefa. Przyszedł za to do niej pan nauczyciel rysunku. I pan nauczyciel rysunku dotyka jej policzka i szyi. Sieh dich aus. Józef śpi już od pół godziny. W swoim łóżku, w swojej izbie, w swoim domu, w swojej wsi Deutschcernitz, w prowincji Oberschlesien, Landkreis Tostgleiwitz. W swoim kraju, pod rządami swojego cesarza. I pod rządami tego cesarza Józef śni nagie kobiety o obfitych pośladkach i biustach i przez sen brudzi sobie kalesony, w których sypia. Rano odkryje to z irytacją. Karolina Ebersbach leży naga w pościeli. Heinrich Lammler wkłada kalesony, koszule, długie skarpety z podwiązkami, przypina kołnierzyk do koszuli, wiąże krawat, zakłada kamizelkę, sprawdza, czy zegarek i pugilares są na swoim miejscu. To przyzwyczajenie z domów publicznych. Nie obchodzi go, że Karolina mogłaby się poczuć obrażona. Ona zresztą nie poczuje się obrażona, bo nie rozumie znaczenia tego gestu. Heinrich Lammler wkłada marynarkę, luźną, myśliwskiego kroju, z angielskiego kamgarnu, oczywiście przedwojenną. Karolina ze zdumieniem zauważa, że cieszy się, iż Heinrich zbiera się do wyjścia. Czy to ze strachu, że mogliby zostać przyłapani razem? Nie. Po prostu cieszy się, że on już sobie idzie. Heinrich wychodzi przez okno bez pożegnania. Za to starannie podciągając nogawki spodni. Musi uważać, by nie pękły w kroku. Czuje się nieco niezręcznie, nie żegnając się. Nie wie jednak, jakby miał się pożegnać z dziewczynką, która ma dopiero 14 lat. Więc po prostu wychodzi. Karolina zakłada koszulę nocną. Czuje, że coś się stało, ale nie wie dokładnie co i nigdy się tego nie dowie. Nie będzie jej dane się tego dowiedzieć, ponieważ już wkrótce pozna Józefa Magnora. Już bardzo niedługo. 80 lat, 2 miesiące i 5 dni później prawnuk Józefa Magnora, Nikodem Gemander, stoi niecałe 100 metrów od miejsca, gdzie Heinrich Lammler przerwał błonę dziewiczą Karolinę Ebersbach. Nikodem ma 19 lat. Niedawno zdał maturę i czeka na dziewczynę. Jest rok 1998. Dziewczyna nie przychodzi. Po dwóch godzinach, upokorzony i wściekły Nikodem, opuszcza miejsce umówionej schadzki i zrezygnowany wlecze się na przystanek PKS-u. Ostatni autobus z Gliwic do Rybnika odchodzi o godzinie 22:35. Józef Magnur stoi w szuli, ciasno upakowany wraz z innymi górnikami. Szula ma 3 piętra, na każdym piętrze 8 górników. Szczęść Boże, Glück auf, skórzane kaski, zapach karbidu, oleju i stali, trzask zasuwanej bramy od szybu, kiedyś zwanego szybem zero. Dzwonki. Najpierw pojedynczy, potem 3. Jadymy, mruczą kamraci i szola wali się w dół, w ciemność. Światło w ciemności świeci i ciemność cię ogarnia. W marcu 1919 roku matka wchodzi do pokoju Karolinę i oznajmia, że idą do kina. Pewne towarzystwo katolickie organizuje pokaz dla dzieci. Ich bin kein Kind mehr, mówi Karolinę zgodnie z prawdą. Und gehe nirgendwo hin. Nie zamierza pójść na dziecięce pokazy, dlatego odmawia. Wie dokładnie, jak zareaguje matka. Zagrozi konfrontacją z ojcem. Sonst rufe ich den Vater. Grozi matka zgodnie z przewidywaniami Karoliny. Karolinę Ebersbach zostaje w swoim pokoju. W domu przy ulicy Kreidelstrasse 23. Dzieci gliwickiego mieszczaństwa gromadzą się w małej sali kinowej budynku Stadtgarten przy Klosterstrasse 1. Oprócz małej sali jest jeszcze duża sala kinowa na 570 widzów. Städtische Lichtspiel, restauracja z ogródkiem piwnym. W ogródku piwnym restauracji lubi siadywać Józef Magnur i w ogóle wielu ludzi lubi tam siadywać latem, ale w marcu ogródek jest jeszcze zamknięty. W roku 1930 kino przejmuje spółka Union Grundstück GmbH, udźwiękowia je i nazywa Kapitolem. W roku 1945 przychodzą sowieccy żołnierze i podpalają budynek i już nie ma kina Kapitol. W miejscu kina radzieckie władze wojskowe chowają ciała wszystkich sowieckich żołnierzy poległych przy zdobywaniu miasta, wcześniej pochowanych w prowizorycznych, rozrzuconych po mieście grobach. W roku 1951 ciała ponownie zostaną przeniesione niezbyt daleko, na cmentarz przy ulicy Sobieskiego. W roku 1996 w miejscu dawnego kina, teatru, restauracji, ogródka Stadtgarten i sowieckiego cmentarza siedzi Nikodem Gemander. Miejsce nazywa się teraz Plac Adama Mickiewicza. Rosną na nim drzewa, między drzewami na wysokim cokole stoi brzydki pomnik rzeczonego Adama Mickiewicza. Nikodem nie wie o tym, że kiedyś znajdował się tutaj budynek Stadtgarten i cmentarz żołnierzy sowieckich, bo w ogóle go to nie interesuje. I nie wie też, że jego pradziad Józef Magnur pijał piwo z kobel nieopodal miejsca, w którym Nikodem siedzi z pewną szczupłą dziewczyną o jasnych włosach i długich nogach i piją razem obrzydliwie słodkie tak zwane wino owocowe marki Biały Patyk i trochę się całują. Jest noc i sierpień. W roku 1919 dzieci gliwickiego mieszczaństwa już zajęły miejsca. Gasną światła poza 2 żarówkami przy wejściu, dyskretnie skrytymi za grubą aksamitną kotarą. Rozpoczyna się seans właściwy epoce. Aksamitna kotara dotyka gorącej żarówki, rozgrzewa się i w końcu zajmuje się ogniem. Na widowni wybucha panika. Co to znaczy, że wybucha panika? 76 dzieci urodzonych pomiędzy 1909 a 1919